Vi säger hej och välkomna. Vi har aldrig sagt välkomna. Nej, jag känner att vi måste jobba fram en öppningsfras. För det här, när vi trycker på räck och alla tittar på varandra och bara, vem börjar, är lite old, känner jag. Men alltså, strunt samma om vi säger hej eller bajs eller vad som helst. Jag undrar verkligen hur er vecka varit. Vet ni varför? För vi har typ inte hängt. Nej, jag vet. Nej. Min vecka har egentligen varit skitdålig. Jag har mått fett dåligt. Är det sant? Mm. Du har känt dig ensam, sa du? Ja, men alltså verkligen världens sämsta vecka. Okej, okay. Gud vad intressant. Vi måste, okej. Okay. Mm. Vet du varför? För jag har haft en så... Ja, nej, men nu kommer jag vända det till mig som en jobbig person. Nej, för att jag har haft en jättebra vecka. Och vet du vad? Ingenting speciellt har hänt mig. Nej. Så jag kommer till det. Men jag tyckte också att det var kul. Enda veckan på riktigt länge som vi inte har setts. Alika har haft den bästa veckan ever. Du kanske har fått ditt svar till vad du behöver mer i livet. Nej, men jag har, den här veckan har varit så konstig för mig. Mm. Alltså den har varit så konstig och ingenting speciellt har hänt. Det är inga omständigheter som har skapat det här kaoset. Nej, men utan, du har gjort det till en bra vecka. Ja, och jag säger att det är ett kaos för att det är inte ett kaos, men det är en helt ändrad tankebana. Jag är väldigt peppad på den. Jag ska dela med mig. Skönt, Anki. Jag vill gärna höra för att jag har kämpat jävligt hårt med det här. Alltså jag, nu ska ni inte tro att jag bara gått runt och mått dåligt och tänkt så här. För när jag ibland blir väldigt deppig och får ångest, så är det så här, det är väldigt synd om mig, det finns ingen lösning. Jag orkar inte ens få må bättre. Jag orkar inte ens ta tag i mig själv. Nej. Men jag har varje dag, alltså hörni, jag har vaknat klockan 6, jag ska gå upp klockan 7 de här dagarna, morgonen. Jag vaknar klockan 6 av att jag bara jag måste göra något, jag ska gå upp snart så här. Så jag har mediterat varje morgon innan jag ska gå till skolan. Jag har suttit på tåget och bara varit i nuet. Jag har suttit där på mina jobbiga seminarier och verkligen bara gjort mitt bästa. Jag har pluggat skitmycket, jag har gjort allt jag ska. Jag har försökt tänka bra tankar, ändå har jag haft jävla mycket ångest. Okej. För vet du vad jag var? Nej. Första dagen den här veckan? Att jag, samma sak, jag, klockan ringde och jag bara började nästan gråta av det. Och jag säger till dig här och nu att någonting hände. Ja. Okej, Frida, du är kvar här va? Ja, jag kände det. Jag bara tittar fram och tillbaka. Men alltså, jag tänker att jag tror att början var lite så här deppig för att man skulle börja jobba igen. Och att det kändes jobbigt att komma ur det här sköna, jag vet inte, så morgonens stadiet. Men jag måste ändå säga att jag har en väldigt, väldigt bra känsla inför den här veckan. Jag har tränat väldigt bra och jag har varit så här utmattad. Och när jag är så utmattad som jag blir när jag tränar bra och äter bra, så blir jag jättemycket i nuet. Då bara är jag så här, framförallt så uppskattar jag alla små saker som är jättesköna. Så att jag har varit så här, bara jag har ätit en liten laxbit, och jag tycker egentligen inte så mycket om lax, så att det typ varit det godaste någonsin liksom. Vet ni vad jag känner spontant? Nej. Att alla våra veckor har handlat om jättemycket om nuet. Jag har inte ägnat en tanke på framtiden eller oroat mig för saker som är långt borta. Jag har verkligen sett saker för vad det är här och nu. Och precis som du sa, i och med att jag vaknade på morgonen, eller jag skulle gå och lägga mig på söndagskvällen och bara, okej, vad känner jag just nu? Okej, just nu har jag ångest över det här och det här. Och det händer inom 24 timmar eller inom en snar framtid. Och jag har känt så mycket, jag har bara gått runt och känt och känt och känt vad jag känner just nu. Det har inte haft någonting att göra med att jag vill iväg och resa, att jag vill ha ett nytt jobb, att jag vill ha en lägenhet. Alltså, okej. Och jag bara känner spontant, Hanna, att du har också känt efter väldigt mycket av nuet. Men när du sa så här, du bara, jag har försökt. Jag har försökt. Ja, du har försökt i alla fall. Du har försökt. Jag har lyckats. Och Frida ändå också varit i nuet lite. Ja, men det känner jag. Men jag försöker återkoppla till förra veckan, som var framtidsveckan. Och att vi typ kom fram ju till att det bästa sättet att tackla det som kommer längre fram är att tackla det som kommer här nu. Du vet. Men jag tror att det här också har att göra med, och det sa jag lite till dig, Alike, förut, att jag hade... två veckor, typ de senaste två veckorna, det hände mig så jävla mycket grejer hela tiden. Jag hade som, alltså, det var ett tempo. Du menar att det hände saker runt det om? Hände roliga grejer och jag var uppe i varv och bara shit vad kul och var väldigt glad och tänkte inte, och sen bara sa det puff och så försvann allt i mina händer. Och sen bara, ha nu då. men Hanna, du har också tenta nästa vecka. Det är klart att du har inte riktigt tid att ägna dig åt en massa spontana roliga saker. Nej, men det är inte det jag menar. Det är de här tankarna som jag inte tänkte då. Ja, du har inga bubbliga tankar längre. Nej. Ja, men kan du inte bara tillåta dig själv att den här veckan har varit en pluggvecka och nu så är det... En till. Ja, okej. Okay. Mm. Nu är det en till. Men, och sen är det över. Mm, jag vet. Och fortsätt jobba på med att meditera och vara i nuet och göra så gott du kan. Och mer kan du inte göra. Och belöna dig själv med och de små stunder när du tar en liten paus, dricker en kopp te eller latte eller whatever. Och bara se till att du får några små mysiga glimtar om dagen så att det inte känns som att allt du har gjort är pest. Nej. Och sen så, när den där tentjäveln är över, så är det så här, kan du bara andas ut. Mm. Och göra vad fan du vill. Du har inte sett någon snygg kille när du har pluggat? Nej. Så ingen lapp har lämnats? Nej. Okej, okay, nu tittar han på mig, eller hon typ... Jag vill inte prata om den här lappen. Nej, men om du inte vill prata om lappen, då kan jag säga att jag vill inte heller prata om att min Insta för de vecka blev fail. Vi har inte pratat om det. Jag har inte yttrat det här överhuvudtaget. Men jag känner mig som en fake om inte jag säger det, att jag vet att jag la inte upp en selfie, jag vet att jag bara la upp två bilder. Och att folk som i min närhet har liksom skrattat lite åt mig och bara, haha, den där gången du skulle vara värsta instatjejen i en vecka, bra det gick då. Mm. Och då har jag haft ångest över det. Alltså förlåt, men jag tycker så här, det är typ lite coolt att vi misslyckas. För att alltså man kan inte lyckas med allt. Det skulle ju vara jättetråkigt om vi varenda vecka bara, ja det har gått så jävla bra den här veckan. Det är inte så livet funkar. Nej. Men jag vill i alla fall inte... Alltså jag vill inte lämna poddlyssnarna liksom borta i mörkret. Nej. Och tro att jag bara lever i förnekelse. Jag lever i förnekelse. Jag vet att det här hände och Hanna, du vet att du inte har lämnat en lapp och jag vet och Frida vet och alla som lyssnar vet också nu. Mm. Och jag bara undrar om så här dels Frida, tack för att du säger att vi är inga övermänniskor här. Vi kan inte lyckas med varenda vecka. Det är klart vi inte kan. Eller lyckas och lyckas. Vi lyckas ju alltid för vi gör det ju. Och sen om jag inte la upp liksom en selfie varje dag så var det lite tråkigt och sådär. Men jag kom fram till en annan bra grej då. Och det var så här att tvärtom veckan, ja då gjorde jag någonting ganska hårt sådär. Och verkligen tvärtom. Mer för att liksom bryta mönstret. Eller bryta den här idén av vad man är. Mm. Och istället för att liksom följa någon sorts här mall för vad jag ska vara så bara bestämde jag för att jag kunde skita i det. Men däremot så kom jag på då att så här, jag tycker nog om ganska mycket att jag faktiskt inte är den där instatjejen. Alltså jag tycker typ om att jag kan lägga upp en bild kanske en gång i halvåret och då tycker ju folk att det är askul. Ja. I min närhet. Och då får jag jättemycket kommentarer och likes. Och folk bara, Alika, du lagt upp en bild. Ja. Så jag menar, det kommer ju alltid ur något bra. Mm. Och Hanna, alltså... Nej men alltså, jag vill bara säga till typ dig Frida nu. Att nej, det här handlar faktiskt inte om skolan, min ångest. För första gången i hela mitt liv så har jag inte ett dugg ångest över att jag ska tenta. Men Hanna, jag menar inte att du har ångest över att du ska prestera på en tenta. Jag menar bara att så fort du ditt liv innehåller... För nu måste du plugga till din tenta och så är det bara. Ja. Och så fort det blir så att du har en massa måsten som tar upp en massa tid och inte då du hinner göra någonting annat, så får du en överkänsla av att livet är pest. Jag vet, fast det är dumt. Det är ju motsägelsefullt, för att egentligen borde det vara tvärtom. Nu när jag har något att fokusera på, då borde jag bara kunna tänka på det. Och fokusera på det och vara inne i det här. Det behöver inte hända mig någonting kul. Jag behöver inte prata med någon. Jag behöver inte gå ut, jag behöver inte ha ett roligt liv. För nu fokuserar jag på två veckor på det här. Jag vet, men nu, alltså förlåt, jag typ ler när du säger det. För att du känner ju inte dig själv, lilla människa. Alltså, nej men alltså, det finns ju ingen som tänker så mycket som du. Som att du kan stoppa ditt huvud 24/7. Det går ju inte. Du kan ju försöka genom att vara i nuet och meditera. Och så här. Men du kan inte göra det 24 timmar om dygnet. Nej. Jag vet ju att det är klart att du vet att du ska fokusera på det här nu. Och att du har ett mål. Men om inte du har en massa roliga saker att tänka på så går ju du under. Ja. Hanna är inte en sån person som bara kan ha en sak i sitt liv och koncentrera på hela tiden och nöja sig med det. Nej. För att hon tänker ju dygnet runt hela tiden och hon måste ha en massa roliga inslag hit och dit och vara lite om och kring och du vet, skutta runt för att hon ska kunna slappna av i nuet. Jag fattar. Mm. Det där är faktiskt dagens sanning. Nu lärde jag mig något om mig själv. Jag tror alltid att jag ska må så jävla mycket bättre när jag säger skönt att jag nu får åka iväg i en vecka och bara fokusera på att vara med min familj. så tror jag att jag ska må jättebra. Nej. Skönt att jag nu ska ha tentavecka i 3 månader typ. Mm. Ja. Skit i det. Det jag känner att ja, men vi, det kommer lösa sig när den här podden är klar, för jag har tänkt lite. Bra. Ja, bra. Vad skönt. Och kommer du försöka kanske jag menar så här, kommer du försöka lämna ett nummer eller ska vi bara släppa det? Hörrni, jag kommer alltid sträva efter att göra det. Okej, bra. Men jag känner att jag vill verkligen känna wow, jag vill göra det nu. Okay. Jag vill aldrig påtvinga känslan av att jag måste göra det, men det finns ju i mitt huvud. Okay. Jag sitter ju på Espresso House dagligen. Okay, bara bra. Jag ville bara uppmärksamma det outtalade. Ja, men super. Det var allt. Jag tror på att så fort du ser he's the one så kommer du att göra det. Fattar vad kul när jag bara säger, igår gjorde jag det. Ah. Alla kommer veta vad det var. Du säger det pudden först. Ja. Mm. Det är också kul. Okej, men så en bra vecka har varit på den här sidan. Mm. Och på den andra sidan där Hanna sitter så har det varit en svart ångest. Men jag har också en liten historia att berätta. Jag ska göra den kort som fan, för den var jävligt lång. Men det har ju handlat om att framtiden och sådär. Och jag vill ju flytta hemifrån, som ni vet. Mm. Som är typ förknippat med så jävla mycket ångest för mig just nu också. Mm. För att jag är som Frida. Jag är för realistisk. Jag tänker att det kommer aldrig kunna hända. Jag drömmer om det så mycket, men det kommer aldrig kunna hända. Mm. Så här, det går inte. Jag kan inte se en lösning. Så. Mm. Förstår ni? Jättefrustrerande. Och sen så har jag gått runt mot... Så igår var det liksom här uppe. Jag bara, jag ger upp. Jag bor hemma hela mitt liv. Jag ger upp nu. Så. Mm. Jag gick och la mig, var så jävla ledsen. Jag bara, jag ger upp. Sen idag så började jag prata med en tjej som går i min klass, kan man säga. Som jag aldrig pratat med förut. Mm. Och hon har kommit lite så här för sent till varje seminarie. Och idag så sa läraren så här, undrar om hon ska komma i tid på något av seminarierna. Så lite nedlåtande. Och alla skrattade ju, för att hon hade ju kommit sent varje dag. Mm. Och sen så efteråt så skulle vi plugga tillsammans. Och sen så sa en annan tjej bara... Ja, du fick en liten glidtackling där i början innan du kom. Av läraren? Av läraren, sa att du kom alltid för sent. Och då liksom brast det för henne. Och hon bara, ja, det är väldigt svårt när man är ensamstående och har 2 barn och ska upp familjerätten på tisdag för att mina barn blev kidnappade till Algeriet. Och då bara berättade hon hela sin historia. Och summan och kardemumman var att hon måste flytta för att hon är så rädd för att hennes exman ska komma och ta hennes barn ifrån henne. Och hon kan inte bo där hon bor just nu, men hon får inte någon ny lägenhet. Och då var det som universum sa till mig så här, Hanna, det finns folk som har det mycket värre än dig. Och kan du bara sluta vilja bo i en jävla 2 i Vasastan när det finns folk som inte ens är trygga i sitt eget hem för att de är rädda att de ska komma och ta deras barn. Och hela livet raseras typ. Åh, fy! Och då sitter jag och bara... Åh. Alltså, tacksamhetsmetoden funkar alltid. Alltså... Alltid. Ja, verkligen. Kan vi inte gå in i veckan nu? För att så lämnar vi den här veckan bakom oss. Mm. Och gå in i en ny vecka. Jo, det tycker jag. Eller vänta, vi glömde en grej. Och det var ju hur förra veckan faktiskt gick det här med alla kulor det som vi skulle tänka på. Ja, just det. Ja, nu blev det kulor, men alltså det var konstigt, det blev kulor just. Men vi, jag vet inte, vi kom ju fram till på något sätt att vi skulle pröva en grej i alla fall. Mm. Och det var det här med att försöka utvärdera varje dag. Mm. För att se en sammanställning av hur bra man egentligen kanske har det. För att ofta så ser man bara de där dagarna när det var dåligt. Och jag har gjort det. Hur gick det? Och det var då följande resultat. Jag hade inte en enda dålig dag på hela veckan. Inte en enda svart dag. Jag hade till och med fler grå mot vit dag som var en jättebra dag än en liksom grå svart dag. Ja, precis. Nu när du bara började prata om att vara tacksam och så här, när man sätter sig där på slutet av dagen och bara okej, försöker värdera varenda grej man har varit med om, så är man ju oftast alltså lite snällare mot sig själv. Mm. Man bara, fast det här hände ju, det här hände ju, så jag kan ju inte säga att det här var en dålig dag liksom. När man börjar liksom, jag vet inte. Mm. Alltså, jag vet inte ens om jag om den här veckan skilde sig åt någonting alls från alla andra veckor i mitt liv. Men bara för att jag satte mig ner och liksom såg på pränt vad jag hade gjort, ja, så såg jag att det var en bra vecka. Mm. Jag tror också att det var, alltså för jag var rätt dålig på det här, glömde typ bort det lite. Men jag vet, men nu i efterhand så tänkte jag okej, men nu ska jag försöka tänka då, hur var min vecka? Det går ju inte. Nej. Man måste göra det här, där och då. Mm. Och då, för att jag har ingen känsla för hur varje dag var. Nej. Utan då blir det liksom en kula för hela veckan. Och det är inte samma sak. För att nu ska vi ju vara här och nu och värdera varenda dag. Mm. Hur gick det för dig då, Frida? Nej, men det gick faktiskt bra. Alltså jag tänkte på det varje dag. Även om inte jag satte mig ner och så här, men gick igenom hela dagen varenda dag. Så kände jag hela tiden under så här, när halva dagen hade gått. Jo, men hittills känns det så här. Men sen tror jag också att en grej under veckan som liksom gjorde att allting började kännas lite lättare också var ju att så här, när podden släpptes på måndagen så kändes det fortfarande som att det här jobbiga framtidsmålet liksom låg på mina axlar, eller ligger på mina axlar, och det känns fortfarande lite så här tungt och jobbigt. Men då över middagen så satt jag och Ludvig och pratade, och då bara sa jag så här, jag orkar liksom inte längre vara den här människan som bara ser svart liksom. Utan istället så här, vad konkret kan jag göra? Och då började jag så här rada upp, okej, jag slutar alltså den 30 januari, och då den 2 februari, det är en måndag, det är första dagen efter att jag har slutat mitt jobb. Vad gör jag då? Jo, då går jag upp på morgonen och så gör jag det här, och sen gör jag det och sen gör jag det. Så började jag göra en lista på, okej, ja men vad ska jag göra först och vad ska jag sen? Och Ludvig bara, vänta. Nu skriver jag ner det här. Så kommer jag kolla med dig om du har gjort alla de här punkterna. Och då sa jag så här, jo, i februari vill jag hinna göra det här och det här och det här. Och fram till sommar så vill jag, alltså, det var inte, jag gjorde inte så långt spektrum, utan det var framförallt, vad gör jag i februari? Vad gör jag de 4 första veckorna när jag inte har någonting att göra? Mm. Och det var verkligen inga stora grejer. Nej, det var verkligen väldigt små. Jo, men det var så här, dels mål om Monday Concept, och det vill jag inte säga för mycket. Nej. Om än. Nej. För det kommer komma så småningom. Okay. Men sen var det också så här, med musiken, exakt vad första grejen är jag ska göra. Mm. Och med mitt jobb. Och jag börjat researcha också jättemycket. Mm. Och jag har börjat börja på mitt CV, och så har jag bestämt att det är det första jag ska göra också. Ja, fett bra. Ja, så det, och då känns det så här, nu har jag den här listan, och den är verkligen inte jobbig. Nej, och grejen är också att det är för dig ett sätt att förhålla dig nu för till framtiden. Mm. Men när du väl är där, då kanske det inte är jobbigt. Alltså, nej, men då kanske du inte känner att du behöver göra precis alla punkter. Det är precis så. Alltså, jag kommer inte bli sur på mig själv om jag inte lyckas med allt det där. Men det är skönt, nu, för då kan jag slappna av nu. För då vet jag att den där listan har jag där då. Mm. Men jag kan inte göra någonting nu, för att jag är inte där nu. Och då precis. Så nu kan jag slappna av. Och ingen det känns panik. Så jävla skönt. Nej. Och jag tror att det har också bidragit jättemycket till att veckan har känts bara... Den har bara gått och fått vara den det är. Det är det. Precis. Gud vad skönt. Ja. Det var kul att ni har varit så jävla glada då. Alltså, vet du Hanna, helt ärligt, så jävla glad har jag inte varit. Men det är precis som Alike säger. Jag har inte varit ledsen eller liksom nere. Och det är klart att jag har haft lite ångest vissa men stunder. Men det är ju att vara glad. Det är kanske det vi måste komma ihåg. Ja, precis. Mm. Alltså, jag har inte varit nere på botten. Nej. Varje dag. Och därför så känns det som att det har varit helt okej. Okay. Ja. Started from the bottom, now we're here. Men nu kör vi igång veckan. Igen. Ett nytt försök. Ett nytt försök. Ska vi säga vad veckans tema är? Igen. Maxa veckan. Och ni bara, vadå maxa veckan? Ska vi, va? Maxa. Så vi har haft lite problem med att försöka skilja den här veckan från tvärtom veckan typ. Men vi har ändå kommit fram till vad maxa veckan står för. Mm. Ja. Och vi har kommit fram till att okej, allting vi prövar med de här veckorna, det handlar ju om att vi ska försöka göra livet lite bättre. Eller hur? Lite härligare. Mm. Och varje sak vi gör tror vi kan bumpa upp vårat välmående. Mm. Mm. Vi kan alltså maxa vårat välmående. Mm. Mm. Maxa veckan handlar då om, när jag säger att jag ska maxa någonting, då tänker jag så här: okej, jag ska ta någonting som finns i mitt liv eller som inte finns i mitt liv, vad som helst, och jag ska försöka lägga väldigt mycket tid och energi och investera mycket i det här. jobba för någonting väldigt hårt, maxa det till 100 med intentionen att det här kommer att göra mitt liv, eller kanske nu då, min vecka lite bättre. Och nu, alltså det här är ganska brett. Verkligen. Men om jag tänker så här, gånger i mitt liv då jag har maxat. Jag tänker för första att jag är en person som maxar ganska mycket. Och ni bara, va? Nej, det är inte. Fast det gör jag på mitt egna sätt. För att det handlar om att devota väldigt mycket av sin tid, energi och kraft in i någonting. Och det är jag ganska bra på. Alltså säg att jag bestämmer mig för att, hörni, alltså jag har hittat yogan. Så jag kommer börja yoga nu. Och jag kommer typ bli en yogatjej. Så kan jag vara. Eller typ så här, hörni, fast du säger ju aldrig högt. Nej, men det vet vi ju. Men i mig, alltså jag kan spendera timmar i att researcha en ny grej. Eller att känna så här, jag har hittat min nya grej. Och jävlar, jag ska maxa den här. För att jag tror att om jag maxar den här grejen så kanske jag har kommit närmare att vara lite den personen jag vill vara. Eller att så saker jag har maxat i mitt liv har varit så här, ja, men typ yogan. Ett tag så bara, jag ska bli yogaperson. Ett tag så bara, det behöver inte vara grejer också. Det kan vara så här, ja men jag ska köpa en ny concealer. Ja, okej, då ska jag lära mig allt om alla concealers där ute. Ni vet ju att jag... Det är typ en av dina bästa egenskaper. Att du nördar ner dig. Det är det, jag är en nörd. Ja. Jag är verkligen en nörd. Och därför älskar jag den här veckan nu. Jag är redan kär i den. För att det som har hänt är att jag har redan börjat min maxa vecka. Okay. Och min framtidsvecka gick in i min maxa vecka. Vad nice. För att då... jag har maxat och maxat ett positivt tänkande. Okej? Okay? Så om man vill maxa någonting i sitt liv, då kan det vara allt ifrån såna, nu lät det ganska djupt. Så här. Något så här mindful, inombordare. Men det finns ju 1000 ytliga saker man också kan maxa. Alltså oavsett vad det är, vi kan rädda upp lite exempel, men oavsett vad det är så handlar det om att gå in för någonting. Och känna att man hela tiden är aktiv i det. I sin hjärna och i så här. Att man är medveten. Och att hela veckan ska handla om det här. Det är väl det handlar om. Att nu ska fan, som jag sa i början, att jag bara, nu ska jag gå in för någonting. Så gör jag ändå inte det. Men nu sätter man det i någonting konkret istället. Jag bara, nu ska jag gå in i skolan. Eller jag vet inte vad jag tänkte. Men nu går du in i då ett positivt tänkande. Och det är det enda veckan ska handla om. Exakt. Kan vi ge lite exempel på vad man kan maxa? För folk kanske fortfarande inte fattar. Så här, vadå maxa? Och vadå gå in hel? Så här. Kan vi inte börja inifrån och ut? För nu sa du positivt. Det är en superbra grej. Att bara ha en positiv inställning till allt. Och överdriva det supermycket. Men mer såna saker för personligheten man kan göra. Innerliga saker. Men alltså jag tänker, Hanna, som du redan har påbörjat med ditt nya år, att vara mer i nuet är ju verkligen en sån typisk grej, att man bestämmer sig för att det ska jag maxa, jag ska vara i nuet hela tiden. Alltså jag har ju också börjat med en grej. Förlåta människor. Hanna, vi måste ha en hel podd om att förlåta. Okay. Förlåtelseveckan, det får komma sen. Mörs i veckan, alltså hörni. Så här, och det är ganska tydligt att jag och Hanna har börjat gå in i en så här andlig meditationsvärld. Hanna introducerade mig till den här personen då, Gabrielle Bernstein. Och det är ju precis det min vecka handlat om. Alltså, verkligen. Men som sagt, det är något helt annat. Men jag säger så här, min maxa-grej har varit en väldigt andlig och innerlig grej. Sen hade jag också så här, jag har också påbörjat min maxa-vecka, att jag känner att att maxa någonting på ytan är också ett väldigt bra sätt att bara så att känna så här, ja, det här får mig att må bättre och jag kommer köra på det. Och då var det då så här, jag skulle måla naglarna och ha en konstig färg hela veckan. Och jag har verkligen älskat när jag tittat ner på mina händer och bara, jag har fina naglar. Det är jätteroligt. Men alltså, jag tycker en sak som vi kan säga också i allt det här är att det finns ju både negativa och positiva maxanden. Men man ska väl alltid göra det för att det ska ge dig någonting positivt. Precis. Och med negativt så menar jag att så här, jag tycker inte bara att man ska säga att så här, nu ska jag spara hela den här veckan. Jag ska bara äta nyttigt och jag ska bara träna. Utan det handlar väl också om att jag, nu ska jag äta precis vad jag vill. Jag ska slösa hur mycket pengar som helst. Men att det kanske låter som negativa saker. Men det kommer ju att ge dig någonting positivt. Verkligen. Det där är jag fullt med på. Mm. Alltså, nu kanske vi alla tre kommer välja grejer som är... Jag vet inte vad ni har valt. Alltså, förutom att lika. Jag har inte helt bestämt med än. Men jag har inte heller. Jag kanske behöver lite hjälp av er att bestämma. Men det kan ju vara så här... Jag ska... Alltså något som egentligen är lite destruktivt. Men man väljer att maxa det för att se hur det känns. Och i slutet av dagen komma på att det var kanske inte så farligt. Eller det kom på att jag vill inte vara så... Så här, jag ska gå ut och festa varje dag. Mm. Alltså det skulle kunna vara en grej. Ja, det skulle det. Men jag tänker i slutet av dagen att man ändå har ändå en så här grundkänsla av att jag tror att det här kommer få mitt liv att vara lite bättre. Ja. Att bli lite bättre. Men jag bara tänker typ om det är en människa som har väldigt svårt med pengar och trycker hårt och svårt att unna sig saker, så kan det kanske vara det bästa som finns för den människan att bara slösa, att inte tänka, att göra precis vad de vill för att få känna på hur det är och för att lättare kunna balansera resten av livet. Men vet ni vad jag tycker då? Att det låter lite mer som en tvärtomvecka. Alltså förstår ni? Mm. Att bryta ett mönster. Mm, absolut. Och då får man lyssna på tvärtomveckan. Eller så gör man den nu bra för att man tycker att det är att maxa för mig. Men jag tänker så här. Nyckelorden är så här. Total hängivelse. Mm. Alltså bara total aktivitet och hela tiden att pusha att jag går all in för det här. Mm. Och varje gång jag har maxat med de där grejerna är det så här, jag tycker att det känns bra och kul och skönt. Jag tänker så här, och jag kommer gå all in för det här. Mm. Tänk om jag blir liksom, alltså tänk om det här förändrar mitt liv. Alltså förstår ni? Bara, ibland så känner man bara så här, ingenting man gör i livet är så storslaget. När vi pratade om storslagna saker och storslagna planer och framtiden, och man vill att allt ska vara så här. När egentligen så går man runt perioden är ganska mellanmjölk och bara ganska mjäkig. Alltså inte, förstår ni? Mm. Att ta ut svängarna i de minsta sakerna bara för att det ska få effekt tycker jag är maxa veckan. Mm. Men alltså vad jag har tänkt på lite med när jag tänkt på den här veckan, för att det också kommer handla om är att, som du säger, man måste lägga ner extremt mycket tid och energi, och det är det som ofta, man har ju ofta börjat någonting, man har också börjat maxanden i sitt liv. Som du säger, jag ska börja yoga, jag ska börja träna, jag ska börja äta hälsosamt, jag ska titta på How I Met Your Mother minst 3 gånger om dagen. Alltså man får ju för sig så här konstiga grejer, och efter kanske en vecka, efter några dagar så bara, nej, det här pallar inte jag, för att life happens liksom. Det finns så himla mycket mer saker runt omkring. Men jag har samtidigt tänkt under den här veckan att faktiskt så skulle jag mycket hellre vilja vara en människa som maxar några få utvalda saker. Väldigt så här bestämda saker, att det där och där och där, där maxar jag. Och så skiter jag i resten. Istället för att göra typ allting lite halvdant. Alltså jag är både med dig och inte med dig där. För att jag tror att... Alltså jag tror aldrig att man ska... Alltså jag är rädd att när du bestämmer dig för att du ska träna varje dag och sen så skiter du i vad du äter, säger vi. Jag är rädd att det kommer gå till överdrift för dig och bli, istället för en bra grej som du känner att du har maxat, att det blir liksom att du fängslas i att när du inte får träna en gång om dagen så blir du besviken på dig själv, irriterad. Nej, jag kan inte träffa er, Hanna och Lika, för att jag måste träna, för jag gör det varje dag, för att jag får äta vad jag vill. Och det är min grej. Nej, men alltså, jag tänker mer, nu tänker inte jag på träning och mat på det sättet. Alltså jag tänker inte, där tänker jag som maxande. Jag tänker typ så här, alltså mer roliga saker. Att jag äter tjejbrunch varje söndag, och det gör jag. För att det är någonting som ger mig jättehärliga saker. Jag svarar alltid på sms minst inom en timme. Jag har alltid koll på min telefon. Att, alltså, förstår ni? Mm. Att man har någon form av bestämd bild av att den här människan vill jag vara. Alltså, det pratar vi om ofta, att man ju självklart kan bestämma vem man vill vara. Men att det är väl finare att man att man gör saker och ting ordentligt. För jag kan ofta känna att jag gör mycket halvdant. Jag slängs hit och dit och försöker hinna med och vara till alla till lags och vara mig själv till lags och vara allt till lags. När det egentligen, jag tror att jag och alla andra skulle må bättre av att jag var jättebra på vissa saker och att jag bara helt släppte andra saker. Det är nice. Det är mer så. Ja, det tycker jag är bra. När det är positiva bra saker för en själv liksom. Och jag menar bara, verkligen inte att jag ska träna varje dag. Och det får inte heller bli så att det blir en ångest när man inte klarar av det. Men nej. att det ska bara vara en skön grej att man gör det. Och jag tänker också att det kanske är grejer som är, nu kommer inte jag på ordet, men ni vet, som är förändring. Vad heter det? Alltså att saker och ting går i vågor ändå. Att säga såhär, du väljer att ha tjejbrunch varje dag. Tjejbrunch varje söndag. Och så har du det ett år. Och sen övergår det till att det blev en torsdagsmiddag. Alltså det, jag menar att det är i förändring så att man inte känner att alltså det har gått 10 år och du sitter där. Och det är inte, självklart så är det så här, om jag känner efter 5 veckor att det var jättekul, men nu är det inte lika kul längre, för nu känner jag att jag skulle vilja gå söndagspromenader runt Djurgården. Då får väl det vara min nya maxa grej. Jag bara menar att när att man jag väl gör det, ja, så gör man det. Precis, att jag tycker att det känns härligt att man, att det som känns mysigt i livet, att man väljer att maxa det och sen kanske väljer bort någonting annat. För att jag vet ju att man vill vara en perfekt människa och man tänker inte att när man börjar maxa saker så blir det svårare faktiskt att hinna med andra saker. Man hinner inte med allt. Nej. Och då bara måste man vara beredd på att det kanske gör att jag inte hinner med det där och där och där. Och att det är okej redan innan. Så att det som sagt inte blir en ångest och att man inte känner att man räcker till. Utan maxandet ska bara vara positivt och härligt och ge en energi. Nice. Tycker jag låter superbra. Och då kommer man bort lite från det där med, som är typiskt med maxande annars i livet. Som jag har känt, att man går in i saker för hårt och sen så blir man bara besviken för att man lyckades bara hålla det i 2 veckor. Jag lyckades bara ha fina naglar i 2 veckor och sen sket jag det och då blir det en enorm besvikelse. Man bara, jag är inte ens personen som kan ha fina naglar. Alltså, det här ska bara få oss att må bra. Okej, men nu ger vi lite mer exempel konkret på vad man kan göra till alla er som ska vara med och maxa oss den här veckan. Jag tänker att man, som vi har sagt, man kan göra sig superfin varje dag. Men man kan också göra helt tvärtom. Man väljer sig att inte sminka sig eller lägga någon som helst tid på hur man ser ut en hel vecka. För båda kanske ger det något liksom. Det tror jag absolut. Alltså att man ska träffa kompisar varje dag. Alltså man har en dejt inbokad varenda dag. Så man är aldrig i den situationen då man säger, oj vad ska jag göra nu? Utan varje dag ska man träffa en ny människa. Ja, inte samma människa varje dag. Nej, utan alltså man har... Man träffar alla sina kompisar en hel vecka. Shit, vad kul. Det skulle gå fort. Men det skulle vara kul för att man skulle få så mycket möten. Vi har inga fler att träffa. Jag skojar, det tar 2 dagar sen jag är klar. Det skulle ge en väldigt mycket, tror jag. Ja, jag håller helt med. Vad har vi mer sagt? Ja, men säga nej till allt. Alltså, det här är ju jättekonstigt. Egentligen. Ja, jag vet. Jag tänkte, när jag skilde på ytliga och liksom lite mer innerliga, så tänkte jag så här, antingen säga ja till allt, eller säga nej till allt. Om man är den här personen som alltid velar om grejer och bara, vill jag verkligen det här? Då bestämmer man sig för en hel vecka att bara, nej. Vet du, det var faktiskt lite mer så jag tänkte. För att jag är en människa som velar i precis allting. Och jag har inte bestämt mig för, är jag den här människan eller är den här människan? Och då kan det vara skönt att bara, den här veckan säger jag nej till allt. Spelar ingen roll vad det är. Jag vill fika det, nej. Nej, jag vill inte. Alltså, för då är det du som kanske får bestämma mer vad du vill göra. Ja, och då får jag se vad som händer. Alltså jag kanske lär mig någonting utav det, att så här, de där sakerna, det var jättebra att säga ni till det, för det märkte jag i slutändan att det där vill jag ändå inte. Och det där ångrar jag jättemycket. Då ska jag försöka säga ja till det i framtiden. Men Hanna, har du nu försökt komma på vad du ska maxa, eller? Ja. Kan du dela med dig? Ja, men jag vill inte att ni ska tycka att det här låter tråkigt nu och förutsägbart. Men vet du, no judgment. Nej. Alltså, Hanna, det kan vara så här, jag ska måla mina ögonbryn jättefint hela veckan. Och nej, då får det vara alltså, det är ändå det här kommer ta all min tid. Okej. Men så här är det ju. Jag vill ändå berätta lite om hur min studiesituation ser ut. För att jag lever efter mottot, jag lägger ner så lite tid som möjligt, men det ska gå så bra för mig som möjligt. Det är ju svårt. Men det är mitt motto, har varit sen jag, alltså... Jag gör så lite som möjligt, men det ska gå så bra för mig som möjligt. Jag jobbar med kontraster. Alltså jag sa det här till Frida och hon bara, jag är exakt likadan. Jag kan inte sitta på ett bibliotek och plugga. Det är kaos. Det blir för mycket studier. Det blir för mycket studier. Jag vill sitta på ett café där ingen annan pluggar och plugga. Jag skulle helst... Ja, men så här, jag vill Ni vet, jag vill ha en bra sak och en dålig sak hela tiden. Jag är verkligen tvärtom. Jag maxar gärna på bibblan. Shit. Jag går all in för att plugga. Ja, skönt för dig. Ja, men ni vet. Och, alltså det har gått väldigt bra för min skolan. Men jag har aldrig känt att så här... Alltså det är ändå lite frustrerande att tänka så här... Hade jag lagt ner 5 timmar till varje dag, då hade jag kunnat precis allting. Jag menar, det finns alltid ett utrymme för mig där jag har kunnat gjort lite mer. Mm. Men så tänker jag så här, fast jag hade ett roligt liv under tiden och jag hann träffa mina kompisar och jag hann ändå gå ut eller bla bla bla bla. Så den här veckan, hörni, alltså jag ska bli dig, Aliki. Är det maxa veckan nu? Ja, maxa veckan. Ska du bli med? Jag ska inte, alltså jag ska plugga så mycket som jag aldrig har pluggat förut. Aha, okej. Okay. Ja men vadå, det här är ju... Alltså spännande. Jag tycker att du ska säga det här samtidigt som du ler. För du måste lura gärna att det här känns kul, Anna. Det känns du, kul. Ja, vad bra. Jag för du ser väldigt miserabel. Det är bara för att den här veckan har varit så här. Nu är den här skiten igång igen. Och jag tentar nästa fredag, bla bla bla. Mm. Nu är det så här, det är tentavecka. Jag tänker kanske inte... Jag har inte bestämt mig om det här med bibblan än. För det får jag fan ångest över. Jag menar så här, jag sitter på Espresso House från 8 på morgonen till 21 på kvällen. Mm. Inte 11 till 2 som jag har gjort... varenda annan gång. Nej. Jag sitter där så länge och jag bara lär mig. Och sen är det ju över och då får jag se hur det kändes. Men jag menar bara, jag ska verkligen, verkligen gå in i det här med att jag ska plugga den här veckan. Eftersom jag faktiskt aldrig gör det. Och fan vad duktigt tycker jag. Det är jättebra. Sen om det... Men tror du att du kommer må bättre av det? Men det är det här som är frågan. Det här som är frågan. Eller gör du det bara för att du har ett bra resultat? Jag ska ändå plugga i 2,5 år till. Och jag måste se det roliga i det. Och jag måste lära mig själv att jag kan, om jag vill, så kan jag sitta en hel vecka och plugga till någonting som jag verkligen vill få bra på. Då handlar det lite om att du nästan, du ska börja tycka om dina studier mer och, och alltså embracea det och, det gör du genom att maxa. Men tycka om att nörda ner mig i det och verkligen lära mig allting som du har, gör. För du har ju ändå, alltså menar, du går ju den här linjen av en anledning och, ja men och, ni vet, jag vill komma så lätt ur det som möjligt. Men nu tänker jag så här, nej, nu ska jag lära mig allting. Ja, men jag menar, i slutändan måste det ju vara för att du vill det. Och för att du tror att du kommer må bättre av det. Inte för att, alltså förstår jag menar? Att nej, men det här gör jag inte tvärtom, och jag vill och få bara... bäst på tentan. Det är inte det här handlar om. Nej. Det här handlar också om för att testa mig själv och se, klarar jag av att vara hängiven till det här? Och annars, om jag märker så här, nej, jag klarar inte av det. Nej. Det var inte kul. Då vet jag så här, då fortsätter jag på min gamla stil istället. Då mår jag inte dåligt över att jag aldrig... är bäst och lägger ner mest tid på det. Nej. Förstår ni vad jag menar? Att jag nu får chansen att det ska bli antingen eller. Det är svinbra. Alltså jag får lite ångest över att vi måste bestämma oss redan nu. Du har bestämt mig. Jag har ju redan bestämt mig också. Alltså... Aliki ska vara positiv och du ska ha fina naglar. Nej, alltså nu fick du låta väldigt enkelt här. Men det var bara för... Jag, det... bara, okay. Alltså, jag vet inte, jag måste ju ändå dela med... Som sagt, jag har inte pratat med er på hela veckan och det har hänt någonting... Alltså det hände någonting den här veckan. Och jag känner nu, precis som alla andra gånger du jag har maxat, nästan varje gång jag har maxat, så är det väldigt tydligt att jag känner så här att jag kan lägga hur mycket tid på det här som helst. Jag vill nörda ner mig och jag vill att det här ska bli en del av mig. Alltså jag vill att det här ska bli resten av mitt liv. Och sen om det inte blev att jag drack en egen pressad juice varje dag, eller att jag liksom, förstår ni? Men det som hände var att jag har ju som sagt tjuvstartat. Jag har, och jag sa till er att jag har haft en jättebra vecka. För att jag har på riktigt, varje gång jag har känt en ångest, känt en dålig tanke, gått in så mycket i tanken och mina tankar och försökt ändra den tanken. Alltså det här är inte lätt. Nej, men ju mer man gör det, desto mer blir det ju självklart för en. Därför måste man ju hela tiden jobba med det. Jag bara känner så här att jag vet exakt vad jag ska maxa den här veckan. Jag ska bara fortsätta och det ska jag också ha. Jag vill också göra det här. Men Hanna, det är inte den bästa veckan för dig att göra det. Du får göra det en annan vecka. Men vet ni, jag känner ju också att alla veckor vi har är ju maxarveckor på det att vi maxar det vi pratar om. Det är verkligen sant. Men nu bestämmer man ju sig för någonting som är för en själv. Precis. På något sätt. Men så att det finns alltid i världen att maxa. Okej, Frida. Jag tänkte, och det går ju lite ihop med det du sa, för att jag tänkte att jag vill maxa någonting lite ytligare, lite mer lättsamt som är liksom lite roligt. Och sen så skulle jag vilja maxa någonting lite mer innerligt och som är lite härligt i själen liksom. Helt seriöst nu hörni, kan ni bara hjälpa mig med vad jag ska maxa för innerlig sak? För att jag vill verkligen att det ska vara någonting konkret. Jag vill inte att det ska vara flytande, jag vill att det ska vara lätt. Alltså jag känner spontant att du ska säga ja till allt. Alltså jag menar typ Ludvig bara, men ska vi gå trend? Du bara, ja. Alltså du bara, gör det då. Mm. Och sen bara, men ska vi göra det här? Du bara, ja. Och jag bara, vi ska göra det här, ja. Mm. Men, ja. Och så fort du känner så här, jag ska ta ett bad, du bara, ja. Det känns bra. Mm. Det kommer dock ställa lite krav på min omgivning. Som kommer bara, men det kommer ställa krav på dig, för du måste tänka ut grejer. Ja, men jag menar, jag kommer kanske säga till Ludvig att den här veckan kommer jättemycket förslag då. För jag kommer säga, han kommer utnyttja mig lite nu, känner jag redan. Vill du diska, Frida? Ja. Vill du städa, Frida? Ja. Ska du laga mat idag? Ja. Du gör ju alltid det. Alltså, ja, men kanske. Bör inte säga det här till honom. Men han kommer ju att säga, lyssna nej, på podden. Nej, sant. Men du kan säga så här. Ludvig, den här veckan så vill jag att du styr upp att vi kanske gör lite saker vi inte brukar göra. Mm. Så. Mm. Och så fort jag får en impuls av att jag vill göra vad det än handlar om, så bara säga ja, okej, nu gör jag det. Precis. Mm. Det är faktiskt väldigt konkret. Jag tycker också att det är bra för dig, tror jag. Mm. Men, och det ytliga, tänkte jag. Bra. Det handlar om att jag ska sminka mig olika varje dag. Ja, ah, kul. Varje dag ska vara en olika sminkning. Och jag tänker mycket så här, jag kanske ska rosa ögonskugga någon dag. Jag vet inte. Jag kanske ska ha jättetydliga ögonbryn någon dag. Jag kanske ska ha läppstift någon dag. Jag kanske ska ha näsring någon dag. Jag vet inte. Ja, Horstatur i ansiktet. Ja, typ. Ah. Och det här är så kul, för att jag jobbar ju själv på lagret. Liksom, där ingen ser mig. Så att, det är ingen som kommer att se det här. Så jag gör det bara för min egen skull då. Men du måste ta bilder. Men det handlar inte bara om sminket också. Utan det handlar om att så här, jag ska typ ha lite så här klädkombinationer jag aldrig haft. Mm. Förstår ni? För att jag älskar att ha Uggs och mina sköna jeans. Och en stor svart stickad svart tröja. Och så är jag good to go. Men nej. Den här veckan ska jag liksom ha, jag kanske har klackskor någon dag. Mm. Med min coola hatt. Alltså jag vet inte. Jag bara tänker att fan vad tråkig min vecka kommer bli. Men vet ni vad jag kom på? Nej. Det här är bara måndag till fredag. Jag har ju tentan på fredag. Lördag söndag, då får jag maxa något helt annat. Vad ska du maxa då? Det ska komma på nu. Mm. Alltså jag undrar om ni kommer på någon gång då ni har maxat. Alltså jag kan komma ihåg, alltså jag kan komma på 150 grejer jag har jag gjort. Med. Säg såhär, kan vi inte bara säga fort såhär? Nej, det vill jag inte. För varje grej har en lång historia. Säg en sak du har maxat. Alltså vet ni, jag har flera gånger tänkt så här: nu ska jag ha koll på alla designers som är någonting just nu. Ja. Ska gå in och titta på varenda kollektion och jag ska kolla, okej, Balenciaga, vad är speciellt med det? Och da, och vem är det? Och det är okej, det är italienskt. Och sen någonstans där så bara, åh gud vad jobbigt, nej. Så har jag liksom slutat. Alltså jag kan få sån här där, verkligen, det handlar inte bara, alltså självklart har jag börjat hur många som helst, att jag har skrivit kokböcker på recept på nyttiga brownies och skit, och så har jag hållit på med det där och liksom detoxat i 3 veckor. Mm. Alltså, och herregud hörni, alltså på riktigt, när jag var liten var jag bäst på maxa. Jag bestämde mig för att jag ska inte dricka någon alkohol, då gjorde inte jag det. Jag ska inte röka, jag har aldrig rökt, och jag tror inte att folk tror på mig när jag säger det, men jag har aldrig rökt en cigarett. Mm. Och när jag inte hade någon, när jag fick min tandställning, så åt inte jag, okej, nu vill inte jag höra det här, hörni. Men jag åt inte godis på 3 år under tiden jag hade tandställning. För jag bestämde mig att jag ska inte äta godis under tiden jag har tandställning. Alltså, då var jag, alltså så här, du har varit väldigt precis. Jag åt glass med choklad i, men jag åt inte godis, nej. Du har varit väldigt principfast i ditt liv. Verkligen. Och i det så har du hängivit, det säger man hängivit? Ja. Ja, dig väldigt mycket sådana olika... Mm. Liksom idéer. Men det är precis som du säger, det har mer handlat om principer, absolut, kanske. Lite så här tvångsgrejer, jag har haft lite tvångsbeteende. Men absolut, men sen jag blev äldre så har jag försökt jobba bort det där, för att jag har begränsat mig så mycket. Så nu vill jag mer att mitt nya jag och maxandet i det ska vara positiva, härliga saker. Men jag tänker, är det någonting som ni redan nu, jag vet inte, som ni bestämde er för ett tag sedan att det här ska jag maxa, och som ni fortfarande liksom har lyckats bibehålla? För som vi pratat om nu, man kanske bestämmer sig för att jag ska yoga 3 gånger i veckan, och så gör man det i 3 veckor, så slutar man. Mm. jag vet ju att ingen av oss gör, eller ja, Aliki, du gör mycket saker smyg, men för att okej, okay, jag ska säga en lite töntig grej då. Ja, mm, säg. Och det här alltså jag tror inte jag bestämde mig för det här, men jag, eller jo, det har, alltså det här låter ju som en väldigt beräknande, obehaglig människa, och därför så låter det inte så genuint, men någonstans så bestämde jag mig för väldigt länge sedan, mm, att jag ska vara väldigt övertrevlig mot servicepersonal eller människor jag inte känner på, alltså när jag beställer någonting på café så anstränger jag mig alltid väldigt mycket för att jag ska verka väldigt trevlig. Mm. Och att så här, att jag tänker att så här, om jag är trevlig så kanske den här tjejen eller killen blir lite glad, typ, mm, lite så. Mm. Och det... Vet du, det, helt seriöst, det har jag faktiskt märkt. Att jag har alltid haft bilden av dig som en person som tar så lite kontakt som möjligt med folk du inte känner, eller bara för att du tycker att det är jobbigt, mm, liksom. Och jag vet att du gör nog det i grunden, och det kanske är därför du bestämt dig för det här. Mm. För att varje gång du säger hej, vilken smoothie godast? Jag bara, vem är det här? Är det Frida? För att så här, du går emot allt jag liksom, säkert den bilden du trott att du har om dig själv, att du, mm, tycker att det är jobbigt, mm, och så här. Ja, det är en skitbra grej. Mm. Det är inte att maxa. Det... Ett personligt drag som du tycker, mm, att jag tror att livet skulle bli härligare om jag gick in för det här lite, mm, mer. Och jobbade lite. Mm. Nej, men och jag har gjort det så himla länge så att det känns som att säga, men vadå, det är någonting som man bara är. Men jag tror att precis som du säger, det var någonting som jag tyckte var jättejobbigt att beställa och tappla. Jag kan ju fortfarande inte riktigt ringa och beställa saker sådär, det vet vi ju. Men i verkligheten är du faktiskt bra, väldigt bra på det. Men för att jag har bestämt att jag vill vara så. Och nu är det väldigt, nu kommer det naturligt. Det är inte så att jag varje gång tänker att nu ska jag säga det här och det här. Precis. Så det är skönt. På det sättet har jag hanterat det. Mm. Jo, men jag kommer på. Men alltså mycket av det jag har maxat handlar ju typ om stil eller kläder. Att jag ska bara... Jag ska bara köpa dyra grejer. Jag ska inte köpa ett enda billigt plagg på ett helt år typ. Mm. Och så ska jag bara köpa ett plagg i månaden typ så där. Det går ju åt helvete. Varje gång jag ska gå ut så man måste köpa något nytt. Bara köpa något på H&M. Ja, verkligen. Mm. Det, eller typ nu ska jag verkligen börja bli lite mer bohemisk. Mm. Så bara, nej. Mm. Men jag tror bara att alltså så här, i slutet av dagen, okej, jag vet att vi tre alla är väldigt sökande. Alltså vi är sökare. Vi, mm, vi hela tiden försöker vi hitta nästa grej. Alltså så här, okej, nu talar jag för mig själv, men vi är ju typ samma person. Mm. Mm. Hela tiden försöker man hitta den här nästa grejen som ska ta livet till någon till nivå, till en ytterligare dimension liksom. Verkligen. Och jag bara känner att jag ömmar väldigt mycket för att man är alltså att man som människa alltid liksom strävar efter att försöka hitta det där nästa och verkligen, verkligen totalt devota sin tid eller energi åt någonting nytt eller där. Och sen så precis som du säger, man kan typ bli, man kanske klarar det i 2 veckor. Men man kommer ju på någon annan grej sen man vill göra. Alltså det finns någonting fint i det så här. Och det gör ingenting att man inte blev yoga girl. Nej. Liksom. Men att, liksom, att man ändå orkar hålla på så här. Ja, det påvisar en styrka hos oss att vi liksom hela tiden gör någonting aktivt och faktiskt kämpar för våra liv och våra personligheter. Okej, jag tänker ett litet överraskningsmoment här. För nu har vi pratat väldigt mycket om oss själva och vad vi vill max och sådär. Mm. Men så tänker jag att det säkert finns grejer som vi tänker om varandra som vi faktiskt är väldigt bra på att maxa kanske. Som man kanske inte riktigt har uppmärksammat själv. Och det kanske beror på att jag saknar det här och önskar att jag maxade det här och du, Frida, är väldigt bra på att maxa det här. Även om du kanske inte tänker att du maxar. Mm. Fattar ni? Mm. Är det otydligt? Nej. Så den här lilla överraskningen är nu att vi ska ge varandra en liten mental present. Genom att säga de här grejerna till varandra. Okay. Så då vill jag att vi säger så här. Frida, jag önskar att jag var så här bra på det här som du faktiskt är. Att maxa. Okej. Snälla Hanna, kan du kanske börja? Okej. Okay. Så får vi lite bättre koll på vad... Liten parentes. Mm. Det är ju rätt kul att vi, jag tror inte att en enda gång i podden har vi... ens försökt att så här, på något sätt beskriva varandra eller lite första avsnittet kanske. Wikipedia-sidan. Ja, men det var det enda så släppte vi det. Alltså så här, varje gång man put yourself out there i den här podden så är det verkligen från en själv och det kan bli väldigt jobbigt. Ibland är det skönt. Det är det jag menar, att det kan vara ganska skönt när någon annan beskriver den och säger så här, du är så jävla bra på det här. Alltså, och då kan du bara tack. Alltså, det är skönt bara. Okej, men jag tänker börja eftersom jag har tänkt lite på det här. Okej. Jag börjar med Liki för att jag känner att jag vill säga till dig först. Min mentala present till dig är att du maxar verkligen att du tar hand om dig själv. Och med det menar jag den ytliga aspekten. Att du skrubbar dig, du har 1000 krämer, du forskar. Vänta, hon har 1000 krämer. Ja. Hon beställer nya grejer från hemsidor. Hon liksom bara håller på när vi är i Grekland. Alltså jag, men det här är så kul. Jag går och lägger mig kanske en halvtimme innan Aliki för att hon står i badrummet och fixar med olika grejer så här, olika procedurer. Oj, det är torsdag, då är det liksom kemisk peeling. Hon kommer också ihåg. Ja, det allt har sin alltså speciella ordning hur det ska vara och när det ska vara och exakt med vilken. Alltså det är verkligen. Vet du vad jag sa till Aliki? För jag bara, Aliki, tänkte om du kanske kunde beställa ett kit till mig från Paula's Choice. För nu vill jag att hon liksom ska fixa min hudvårdsrutin. Ja, jag fattar. Ja, men alltså, det är ju så fort man har någon sån grej, då vet man ju vem man vänder sig till. Så här, jag har ju skämts över det här ganska länge. För varje gång jag står där med mina burkar och krämer så här. Det är inte så att ni har en nedlåtande ton utan jo, ni är för att jag är avundsjuk. Skulle jag säga, för att vi är avundsjuka. Oh, jag är fan fett att bli med barntvål i 2 år. Jag gör inte det nu. Men alltså. Jag har så här 6 olika krämer och Hanna kommer med sån här handtal. Och då bara, och bara, Anna, hur fan kan du använda den där? Ja, men alltså, häromdagen så märkte jag att jag var jättetorr och hade fått rynka. Jag bara, åh gud, jag måste ringa Aliki. Och kom till träning och bara, Aliki, ser du hur mycket rynka jag har? Vad ska jag göra? Du är bara torr. Jag bara, nej, alltså kolla. Ja, men smörj in dig. Okej, så det hjälper om jag smörjer in mig. Du bara, ja. Jag bara, okej, och nu är de borta. Jag vet. Så bra. Men ibland kan vi också, på tal om maxa, att man faktiskt ska, ja men det var lite inne, det du var inne på, Frida. Göra lite som man inte brukar, nu låter som tvärtom vecka, men det är så här. Jag ska säga till mina vänner eller till dem runt omkring mig så här, vad jag faktiskt uppskattar hos dem eller vad jag men tycker om dem. Du skulle inte fortsätta maxa det här på samma sätt som du kan göra nu om du inte visste att vi stod bakom dig i ryggen och var avundsjuka på dig. Jag har ju försökt tona ner det där. Jag vill ju veta exakt vad det enda produkt du använder och sen vill jag också veta din duschrutin för jag tänker att du har sett torrolja typ så här, skrubbar och så. Men det enda är att alltså, jag står bakom dig till 100%. Det är bara att jag ibland får lite så här det där behokus pokus, man ska bara använda vatten. Ja. Det är att jag vet inte ibland till 100% om jag tror på det eller inte. Men alltså, jag kudos to you som kan vara så extremt duktig på det. Nu blir jag lite irriterad. Nej. Jag skojar. Du förstår, det är bara för att jag har inte läst på. Så jag vet ju inte. Ja, precis. Det är bara så här. Man gör saker på olika sätt. Och det här gör jag väldigt mycket på mitt sätt. Ja. Och jag tror på det. Och jag skäms lite för det. Jag vill ha ditt sätt. Men då ska jag fortsätta maxa min hudvårdsrutin. Ja, sluta skämmas. Och ge den till mig. Okay. Så jag kan få den. Men så jag verkligen ger dig det. Okej, och Frida. Alltså, du är så jävla bra på att maxa. Att du har sån jävla ordning. På ett bra sätt. Du bäddar din säng. Du har fint i varenda låda. Din tandkräm blir inte så här geggig. Utan den är alltid fin. Det är alltid, saker är på sin plats. På ett väldigt, väldigt bra sätt. Som jag bara önskar att jag hade. Du tog ju min grej nu. Var det? Det var riktigt. Jag bäddar aldrig sängen. Alltså mina lådor är bara, jag har bara slängt ner allting. Och sen typ en gång om året så fixar jag. Och sen bara slänger ner allting. Men jag känner att jag är så där också. Du är inte du det. Är inte det, inte alls på samma nivå. Jag skulle, alltså det kändes så tråkigt. Det är inte tråkigt att säga det, men alltså hur du städar och hur du håller ordning. Och det är ju ett sätt att maxa. Du, du vill att det ska vara fint och fräscht och du mår ju bra av det. Och verkligen, då kan jag vara så här. Typ så här, bara vilja störa dig lite genom att slänga papper lite här och där bara för att, och så här, du vet, tappa lite mat utanför tallriken, för jag vet att du bara, du blir galen på jag det. Jag försöker låta bli. Men om sanningen ska fram så är jag ju också jätteavundsjuk på det här. Och jag tycker att du ska fortsätta maxa det här till 100. Att vara lite pedant, Frida, och se det som en extrem asset, alltså tillgång. Verkligen. Men gud, alltså vad roligt. Det här var jättebra att ni sa, för att jag känner att jag försöker vara sån, men lyckas inte. Men du har lyckats. Du har lyckats, men sen är det väl skönt när du kan bara, jag bryr mig inte om ni stackar ner nu, men så att du kan ta ett steg tillbaka. Ibland, och inte bli såhär, stäng av dörren! Jag bara, okej. Men alltså, ibland blir jag så, och ibland skiter jag det. Men nej, absolut, självklart. Det är bra att kunna båda. Men jag menar såhär, jag har kommit på att jag är för lat för de där grejerna. Alltså jag lägger inte min tvätt i tvättkorgen. Det är 2 meter från mitt rum. Utan det blir en hög i mitt rum. Det är de där små grejerna. Jag har aldrig sett kläder i din lägenhet någonstans. Nej. Det är kläder överallt. Mm. Och jag tycker att maxa grejen. Jag vill bara återknyta, så här, återkoppla. Återknyta, återkoppla, återsätta. Jag vill bara att maxa grejen handlar om att göra saker som... Alltså att man lägger så pass mycket tid på det att det är så här, det är lockande att vilja sluta med det och bara lägga locket på, lägga av, för att det är för jobbigt, för att man är lat. Ja. Men så här, man maxar ändå för att man vet att jag mår bättre av det här. Men typ alla dina necessärer, dina väskor och allting har sin lilla plats, och nycklarna är den, och så ceratet där, och så har du den, och bla bla, allt såning. Att det är ordning och reda. Som du har i din bänk, allting, alltså hela vår liv. Åh, min bänk. För det är en sån där sak man romantiserar och skulle vilja maxa. Att säga, jag ska fint, okej, mitt rum ska verkligen, hur många gånger har man inte bara gjort i ordning i sin garderob och bara, så här, nu ska jag hålla det här hela livet, och så håller man det mycket liksom. Men Fridas garderob är alltid top notch. Ja. Så att... Max, ja, det går ju att diskutera, men ja, gud vad glad jag blir. Nu känns det lite bättre. Ja. I att Ludvigs bäcke ligger framme där på skrivbordet. Ja, och tekoppen. Ja, precis. Äsch, skit i det. Men det önskar jag att jag vore lite mer. Okej. Okay. Kan inte du säga din grej först? Jo, jag säger din grej först. Om Hanna. Om Hanna först, okej. Okay. Hanna. Det här är också någonting som jag är då väldigt avundsjuk på. Och det är att du är så extremt bra på att ta fram det där lilla extra hos dig hela tiden. Och då tänker jag, alltså, utseendemässigt och kläder. Va? Att varje gång jag träffar dig bara, och du har suttit på ett café hela dagen, så är du så här. Jag har köpt ett, alltså, så har du de här nya fina skorna, och du har en liten vinge, och du har kanske lite lockigt rufsigt hår, och att, du menar en, alltså, jag menar, eyeliner-vinge. Förlåt, ja, en eyeliner-vinge. När du satt på dig dina såna där änglavingar. Jag menar att såhär, du är, alltså, det är nästan 99% av gången jag träffar dig, så är du väldigt fin. Oavsett om du anstränger dig för det eller inte, men det ser ut som att du har ansträngt dig på ett bra sätt. Alltså att du är väldigt fin, och det inspirerar mig väldigt mycket. För att jag känner, varför kan inte jag bara göra det? För att det krävs inte så mycket, för jag menar, det är det lilla hos dig som gör att du känns väldigt fin. Och också att du så här, och när jag hittat de här skorna, och jag bara bestämt mig för att de är skitcoola, så nu ska jag ha dem. Och jag bara, wow! Alltså, att du bara får så här, för dig så här knäppa grejer och bara gör det. Vad kul! Mm. Det känns roligt. Det håller jag verkligen med. Och du är så här duktig på hatt, och du är så här duktig på att vara lite så här, jag vet inte, när du får impulser så bara kör du. Vad kul! Mm, och det är jag skitdålig på. Och det ska jag bli bättre på. Det ska jag bli mycket bättre på. Och Aliki då, något som jag också är väldigt avundsjuk på, det är att du är så jävla bra på att bara göra saker. Alltså att du bara så här, alltså när jag till exempel i skolan då, när vi skulle plugga till ett prov, så vet jag att så här, Alike bara gör det. Och det känns inte ens som att det är en kraftansträngning hos dig, utan du bara gör saker. Du tar liksom pinnen ur arslet och bara gör saker. Mm. Och det handlar om, alltså, såväl liksom plugg som när du ska kolla upp någonting. Det är inte så här, åh fan, just det, jag skulle gå till doktorn och kolla upp den här konstiga pricken, och så här, det finns inget sånt, och nu har jag glömt att ringa, utan du har koll, och det bara händer liksom. Det känns som att det bara kommer ifrån dig. Du behöver inte ens lägga någon tanke på att, förstår du, strukturera upp ditt liv, utan du bara gör saker. Ja, du bara åker och tränar. Men det är det jag menar. Ja, jag håller. Det känns som att hon inte lägger någon värdering i någonting, utan hon bara, nej, men igår så gjorde jag det, och sen ringde jag dit, och sen lagade jag en brownie, och sen så gjorde, alltså, du bara gör. Och jag bara, för mig är det så här, jag kanske lägger upp en plan att så här, okej, jag ska ringa det där samtalet på onsdag, och inte senare än onsdag. Bra, du är bestämt, men medan du bara har redan ringt då. Förstår ja, du? När vi tre skulle göra grupparbete eller något. Du bara, men hörni, vi gör det bara nu. Det är det jag menar. Bara, vänta, kan vi inte fika först och sen kan vi diskutera om vi kanske ska göra det imorgon förmiddag? Typ så. Och för podden ja. Liksom. Mm. Så här, jag bara, vi kanske ska skicka lite stadgar 5 minuter senare och skicka sina. Och jag bara, och alltså ha nu? Alltså jag tänkte kanske senast på om en vecka, men okej. Okay. Och då blev jag så här, handlingskraftig. Verkligen, där har vi ordet. Hon är jävligt handlingskraftig. Mm. Det är jag var sjuk på. Ja, alltså jag vet inte. Jag tror nog aldrig jag har sett mig själv så. Nej, det känns inte som du bär så mycket inför så här. Ja just det, jag måste ju... Fast även, okej, ibland, men... Och även om du gör det så lyckas du på något sätt hitta någon jävla kraft att göra det ändå. Alltså så att jag vet inte, det kanske inte är så att allting är jättelätt för dig. Mm. Men du gör det ändå. Mm. Det är väl en bra grej? Jättebra grej. Alltså, vadå väl? Ja, men det är maxar, en bra grej. Do it now. När du har bestämt dig för någonting så gör du det bara. Tack. Mm. Arigato. Arigato. Arigato. min Frida grej var ju verkligen pricks exakt det Hanna sa. Mm, det är exakt okej. Det. Det är så typ, alltså jag får så mycket press för att jag vill säga någonting bra här nu. Och jag, yes. Jo, och ni är liksom egentligen, ni säger det själva till mig. Jag är lilla syster och ni är stora systrar. Alltså, nej, vi sagt typ att jag, men alltid. Jag pratar om vår dynamik och så här. Det är för att jag är stora syster, Frida är mellanbarn och du är lilla syster. Ja, alltså för att du är en lilla syster, jag är en stora syster och men Frida. Men jag menar att så här, det finns så mycket som jag ser upp till med er båda två. Ni är liksom på riktigt verkligen typ mina största förebilder. Kan jag få ge det istället till er båda? För nu satt jag här och tänkte och jag bara så här, varför får jag sån panik när jag ska liksom, vi ska bara säga någonting bra om oss. Och jag bara känner så här att ni är verkligen mina största inspirationskällor och mina högsta liksom förebilder. Och det finns för mycket saker om er som jag liksom, det här kanske låter bara Aliki, du kunde inte komma på den där grejen. Så nu bara, allt är bra. Nu bara maxar jag här. Men det är verkligen sant. Alltså det är verkligen sant. Ta åt er av det då. Att så här, i mina ögon är ni fulländade. Och sen finns det vissa grejer då, som tillkortakommanden. Lite fuckade grejer. Men det är verkligen sant. Och om... Och jag tror att ni vet vart, jag tror också det har jättemycket att göra med att ni två är mer lika varann på ett sätt. Om man skulle jämföra oss tre så, jag vet inte, det känns som det finns många saker som inte riktigt jag har, som jag vet att ni båda har på något sätt. Vi har samma stjärntecken. Jag kan precis säga det, det är för att vi båda är också där. Ja, det är en annan, det är en tredje podd. Stjärntecknspodden, stjärnteckenspodden. Men jag ser er som en enhet på något sätt, i många plan. Och därför är jag svårt att skilja. Det är klart att det finns grejer. Vem är Hanna och vem? Det är klart att det finns grejer som liksom utmärker er båda på så många sätt. Ja, men jag hänger med dig till 100%. Men förstår ni vad jag menar? Mm. Och det, jag tycker det är så roligt för du är så lik min pojkvän. Ni två, ni är bara samma person. Men det är för att vi är samma stjärntecken. Ja, jag vet. Det är det som är så roligt. Men förstår ni, så kan jag säga så här, ja men självklart Hanna, jag tycker alltid att liksom alltid så poppar det upp så här att Hanna kan styra upp saker på ett sätt som är så här, du ska alltid, du kan, det är ditt maxa verkligen, att du är så här, nej men vi gör så här och så här och så här. Och jag har alltid varit så avundsjuk på det, för jag har aldrig känt att jag är den personen som kan styra upp och som kan bara bestämma att vi måste göra på det här sättet eller vi måste gå dit eller jag vet ett ställe eller jag vet en plan. Du har oftast en plan. Och om det har att göra med att du har planen och jag kan genomföra den, så kompletterar vi varandra bra där. Men du är verkligen sickan. Så du är vanheden. Ja, jag är så vanheden. Nej, det är Harry. Jag är Harry. Jag är fan vanheden. Det är löjfande. Jag löjfande säckan. Frida, Hanna, du är verkligen sickan. Ser du, du kan inte ens säga rätt namn. Frida, Hanna, du är verkligen sickan. Nej. Hanna, du är verkligen sickan för mig. Och jag är gärna lite klumpigare och mindre smarta. Det är du verkligen. Så där får du aldrig säga. Klumpedunsen, vad heter han? Harry. Dynamit Harry. Med håret stående. Men vi behöver dynamit Harry. Alltså det som man aldrig får glömma är att vi är en liten grupp av en anledning. Det är att vår dynamik funkar så himla bra. Och om man plockar bort en så finns det ingen gruppdynamik. Nej. Ludvig är dålig. Ludvig är fan dålig. Det här var en fin liten avslutning på podden tycker jag. Men kan inte ni alla försöka ge era närmsta vänner och kanske, eller er mamma eller någonting? Mm. Och be om det annars. Ja. Så här, vad tycker du är det bästa med mig? Alltså det bästa liksom är saker som jag gör som du tycker är väldigt... Alltså för att jag lovar er, alltså ens föräldrar, jag måste bara säga det fort innan vi avslutar. Mm. Ens föräldrar är också människor. Och ens föräldrar tänker sig, gud Hanna är verkligen bra på det här. Mm. Även om man tänker att ens föräldrar är gud som typ inte ens tänker på hur man är, utan de älskar en ändå. Så brukar jag ofta tänka att de inte ens vet vad jag har för personlighet typ. Jag tror framförallt, alltså om man har syskon, så tror jag föräldrar är extremt bra på att... Alltså, att se att det där är Frida jättebra på och det där är Molly eller Mimmi jättebra på. Det funkar inte i min familj för att alltså, nej, jag är typ mamma till min lillebror. Jag fattar, men jag bara menar att det blir också det blir spännande då. För att då ser man att så här, Hanna är så himla bra på det här. Mm. Och det här är hon jätteduktig på att maxa på. Och sen är det blir också tydligare om man har någon att jämföra med också. Sen är det också en fin grej att göra. Nej, men att prata med sina föräldrar på ett annat, med ett annat språk. Alltså, det är alltid på samma sätt. Om man går ur den rollen, alltså att vara barnet och de är bara föräldrarna och ni pratar inte om sådana saker. Mm. Att bara vara så här: mamma, hur är jag som person? Ja, verkligen. För vet du vad jag tycker att du är för typ av person? De blir liksom människor. Det är intressant. Okej, men så den här veckan maxar vi allihopa. Ja. Och jag kommer plugga skitmycket. Sen kommer jag fokusera på mitt hem. Ja, det blir maxa så. Garderoben. Ja, nej, men så får det bli. Men jag ska verkligen maxa. Frida? Jag ska maxa, ja. Alla som vill utnyttja det, jag säg passa ordet på. Ordet ja. Ja. Aha. Ja. Yes, man. Ja, precis. Jag ska titta på Yes Man varje dag och bara ta inspiration. Mm. Och sen ska jag bara vara crazy och bara göra lite roliga och olika saker med mitt smink och mitt hår, mina kläder och bara gud, vad kul. Prova på det. För det har jag aldrig gjort. Nej, helt seriöst. Mm. Fett kul. Ja, och jag ska då ta makten med hjälp av mina tankar och jag ska så aktivt jobba med att tänka bra tankar. Mm. Och sen ska jag ha jättefina naglar. Mm. Nice. En hel vecka. Det är hur härligt som helst. Och så ger vi alla mentala presenter till varandra. Mm. Också den här veckan. Mm. Och sen så kan man ju mejla oss. Ja. Mm. Älskar när ni mejlar oss. Älskar också det. Älskar det. Har inte fått ett enda mejl. Mejla Liki först och främst. Snälla, mejla mig. Gör det. Jag tycker det. Ja. Men sen... Eller så mejlar ni info@mondaykonsum.se för då får vi alla det. Ja. Och då kan alla svara. Ja. Ni får tre svar. Jag ska. Nej, men, och sen så tycker jag också att ni ska bli medlemmar. Mm. För att nu är vi faktiskt jäkligt många och det är skitkul. Och vi ska ha möte snart och planera. Ja. Och ni som blir medlemmar, vi kan väl bara säga det här fort. Mm. Ni som blir medlemmar nu, även om ni inte bor i Stockholm. Vi vet att det här kan kanske bli lite svårt. Men vi ska ha någon slags, för om vi är en förening måste vi ha ett möte. Mm, ett årsmöte. Ja, så att det kommer hända snart. Mm. Så vi får se hur vi gör med det. Mm. Om vi kan träffas på Skype. Eller? Ja, men hur som helst så är ju vårt mål att vi ska se så att vi ska vara den lilla klubb som vi är. Mm. Och att det ska bli på riktigt och inte bara... Lepod. Nej. Precis. På låtsas. Nej, men jag menar, för det känns också väldigt... Alltså, vi sitter ju på någon form av hög pedestal här och de lyssnar på oss, men vi vet knappt vilka de är. Eller vilka ni är. Så det vore roligt att vi var lite mer, att vi togs lite ner mer på jorden och umgicks lite mer med er. Mm. Och att ni kan mejla oss nu och säga så här: alltså snälla, kan ni inte bara ha en hel podd om kärlek igen, för vi verkligen vill det. Mm. Ja, det är några som gör och det är jättekul. Mm. Ja, och om det är så tänker vi så här: okej, om 3 veckor blir det. Mm. Verkligen. Bra. Ha världens bästa vecka nu, maxa på. Maxi. Puss. Hej